Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 3 किसी बात का स्पष्टीकरण करना 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ आप ये केक क्यों नहीं खाते? आप यह केक क्यों नहीं खाते? يجب أن أنقص وزني. मुझे मेरा वजन घटाना है. मुझे मेरा वजन घटाना है. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. मैं इसे नहीं खा रहा हूं क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना है. मैं इसे नहीं खा रही हूं क्योंकि मुझे मेरा वजन घटाना है. لماذا انت لا تشرب البيرة؟ आप बियर क्यों नहीं पीते? आप बियर क्यों नहीं पीती? ما زال علي ان اسافر. मुझे अभी गाड़ी चलानी है. मुझे अभी गाड़ी चलानी है. لا اشربها لاني لا زال علي ان اسافر. मैं नहीं पी रहा हूं क्योंकि मुझे अभी-अभी गाड़ी चलानी है. मैं नहीं पी रही हूं क्योंकि मुझे अभी-अभी गाड़ी चलानी है. لماذا انت لا تشرب القهوه؟ تم كوفي كيو نہیں پیتے؟ تم كوفي كيو نہیں پیتی؟ هي بارده. ٹھنڈی ہے. ٹھنڈی ہے. لا اشربها لانها بارده. میں وہ نہیں پیتا کیونکہ وہ ٹھنڈی ہے. میں وہ نہیں پیتی क्योंकि वह ठंडी है. لماذا لا تشرب الشاي؟ तुम चाय क्यों नहीं पीते? तुम चाय क्यों नहीं पीती? ما عندي سكر. मेरे पास शक्कर नहीं है. मेरे पास शक्कर नहीं है. لا اشربها لأني ما عندي سكر. मैं वो नहीं पीता क्योंकि मेरे पास शक्कर नहीं है. मैं वो नहीं पीती क्योंकि मेरे पास शक्कर नहीं है. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ आप सूप क्यों नहीं पीते? आप सूप क्यों नहीं पीती? لم اطلبها. मैंने ये नहीं मंगाया है. मैंने ये नहीं मंगाया है. لا اشربها لاني لم اطلبها. मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने ये नहीं मंगाया है. मैं ये नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने ये नहीं मंगाया है. لماذا انت لا تاكل اللحم؟ आप मांस क्यों नहीं खाते? आप मांस क्यों नहीं खाती? انا نباتي. मैं शाकाहारी हूं. मैं शाकाहारी हूं. لا اكله لاني نباتي. मैं वो नहीं खाता क्योंकि मैं शाकाहारी हूं. मैं वह नहीं खाती क्योंकि मैं शाकाहारी हूं.